Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To był symbol oddania ich życia w służbie ojczyźnie. Tak o pochowaniu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu, mówi w rocznicę pogrzebu ksiądz Bogdan Bartołd. Obowiązkowe szczepienia dzieci są od dzisiaj wznowione. Resort zdrowia rekomenduje też szczepienia m.in. przeciwko grypie. Wojewoda Wielkopolski szuka lekarzy i pielęgniarek do pomocy przy walce z koronawirusem na południu województwa. Pochowanie pary prezydenckiej na Wawelu było symbolem oddania ich życia w służbie ojczyźnie. Tak w 10. rocznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich mówił w Polskim Radiu 24 proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie ksiądz Bogdan Bartołd. Kardynał Dziwisz powiedział takie znamienne słowa przy tej krypcie. Mówią, ta krypta będzie przemawiać do naszych serc. I mówi, że w tych dwóch trumnach jest zapisany również los wszystkich pozostałych towarzyszy tej ostatniej podróży. Ale takie znaczące słowa pamiętam, że powiedział, że w nich również jest zapisana ta pamięć o tych, którzy spoczywają w katyńskich mogiłach, tych synach polskiego narodu. Czego to jest znak? To jest znak, symbol, może właśnie takiej szczególnej pamięci. To jest pamięć o tych, którzy swoje życie oddają służbie ojczyzny. Uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich trwały dwa dni, 17 i 18 kwietnia 2010 roku. Pierwszego dnia w Warszawie, drugiego w Krakowie. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Delegacja udawała się do Katynia na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni w Lesie Katyńskim. Po 22 program Trzeci Polskiego Radia przypomni koncert Kraków in Memoriam, który zagrano 17 kwietnia 2010 roku. Od dzisiaj zostają wznowione obowiązkowe szczepienia dzieci. Mają być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje też szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom. Dokładne informacje ma Joanna Stankiewicz. Decyzja o powrocie do bieżących szczepień zapadła wspólnie z konsultantami epidemiologii, neonatologii oraz medycyny rodzinnej, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mówimy o zaleceniu powrotu do szczepień dzieci po porodzie, dzieci do 24 miesiąca życia i wszystkie osoby, u których choroby wskazują na konieczność zaszczepienia. Wznowione mają być też szczepienia poekspozycyjne przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Resort zdrowia rekomenduje też szczepienia przeciwko grypie, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam nadzieję, że tym dobrym elementem tej epidemii będzie to, że ludzie zauważą, że jednak warto się szczepić, bo jeżeli nawet pojawia się inny wirus, troszkę zmutowany już w następnym sezonie, to jednak jeżeli jesteśmy zaszczepieni, objawy tego zakażenia są zdecydowanie łagodniejsze. Szczepienia będą przeprowadzane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do walki z epidemią koronawirusa pilnie poszukiwani są lekarze i pielęgniarki. Potrzeba co najmniej kilkudziesięciu osób, które wsparłyby personel w placówkach opieki na południu Wielkopolski. Wojewoda może wydać nakaz pracy dla medyków, ale na razie prosi. Zwrócił się m.in. do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Izb Pielęgniarek i Położnych, mówi rzecznik wojewody Tomasz Stubę. Liczą się każde ręce i każda pomoc. Mamy świadomość trudnej sytuacji właśnie w obszarze południa Wielkopolski i to tam chcielibyśmy kierować czy to pielęgniarki, czy to inny personel, który mógłby podmienić już często zmęczoną i wyczerpaną kadrę w tych domach pomocy społecznej czy ZOL-ach. I w tej sprawie wojewoda podjął, jak mówię, działania w postaci i listów, i rozmów. Wojewoda czeka na odpowiedź samorządów lekarskich i pielęgniarskich do poniedziałku. Jeżeli chętni do pracy się zgłoszą, to służby wojewody z lokalnymi samorządami będą ustalać zasady pracy medyków oraz sprawy ich zakwaterowania. Zamiast przechadzki ulicami miast, wirtualny spacer, żeby zobaczyć warszawską Starówkę czy odwiedzić Neptuna w Gdańsku. Organizacje turystyczne czterech polskich miast jednoczą siły pod hasłem hashtag City Will Wait, czyli miasto zaczeka. W ten sposób zachęcają, aby zostać w domu, ale nadal podziwiać atrakcje turystyczne polskich miast w sposób bezpieczny, bo online.

koronawirus. Prawie 10 minut po godzinie 15, no to mamy do Państwa jeszcze jedną prośbę. Zostań w domu z Trójką. Tak. Aleksandra Budka, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. W takim składzie zapraszamy Państwa do 19. Do Trójki oczywiście. M83 na początek. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, świadectwo w 10. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Misja. Przemówienie powitalne prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego skierowane do papieża Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski. Lotnisko Chopina w Warszawie, 25 maja 2006 roku. Witamy Waszą Świętobliwość z najgłębszym szacunkiem, z wielką radością i nadzieją. Jako prezydent Rzeczpospolitej i katolik Cieszę się i jestem dumny, że to Polska stała się miejscem pierwszej podróży apostolskiej waszej świątobliwości. Chcemy gorąco podziękować za sposób, w jaki wasza świętobliwość kontynuuje misję Jana Pawła II. Od pierwszych chwil pontyfikatu przywołujesz, Ojcze Święty, imię i słowa Jana Pawła II i mówisz o więzi łączącej cię z twoim poprzednikiem. To dla nas niezwykle wielki dar, że możemy pójść jego śladami z waszą świątobliwością. Oczekujemy słów Ojca Świętego, tak jak zawsze czekaliśmy na słowa Jana Pawła II. Wiemy, że wasza świątobliwość zna Polskę. Nasz naród od tysiąca lat opierał swą tożsamość na fundamencie wiary chrześcijańskiej. Stąd tak wielkie w Polsce tradycje tolerancji i poszanowania wolności sumienia, współistnienia wielu kultur, religii i wyznań. Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie, pisał Jan Paweł II. W naszym kraju, położonym między Zachodem a Wschodem, od wieków krzyżowały się drogi europejskiej cywilizacji. To przyniosło wiele dobra i wiele duchowego bogactwa. Widzimy w waszej świątobliwości wielkiego teologa, znawcę współczesnego świata, a przede wszystkim pasterza Kościoła powszechnego, którego nauczenia umacnia naszą wiarę. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Dziś przypada 10. rocznica pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. jeszcze kilka takich wspomnień. Moich wspomnień z zimy 1996 roku, kiedy tamten rok się kończył. Ja pamiętam jedną z moich pierwszych wizyt tu przy Myśliwieckiej 357 i spotkanie z tą płytą. Country Airs, Rick Wakeman, wydanej, to z płyty wydanej w 1992 roku, Lakeland Walks, przed chwilą. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Oczywiście ten mail jest do Państwa dyspozycji. Zapowiadając to, co będzie tak pokrótce, co będzie dzisiaj do 19:00, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Będą prezenty płytowe dla Państwa oczywiście. No niektórzy mogą się domyślać, jaka to będzie płyta, ale mam ich pod dostatkiem i dziś na pewno do 19:00 rozdawnictwo. O! Teraz 21 minut po 15:00. Apel. Od nas, ale nie tylko nie. Nie tylko cześć, od nas. Tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. I was crazy about the way you dressed and undressed. All the wild sex and the way you got dressed. That was then, this is now. You were the pilot in the stormy skies. I fell in love with your mischievous eyes. That was then, this is now. You froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. After summer came winter, and it all went cold and black. The sun is shining somewhere else, and it ain't coming back. That was then, this is now. There was the magic of the moment, the wisdom of a sigh. You held me so fiercely through those endless nights. That was then, this is now. Oh, you froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. Dressed, undressed, all the wild sex and the way you got dressed. That was then, and this is now. You were the pilot in the stormy skies. I fell in love with your mischievous eyes. That was then, this is now. That was then, this is now. That was then, this is now. Często nawet tutaj w studiu sprawdzamy datę wydania poszczególnych płyt i nie chce nam się wierzyć, że to tak dużo czasu upłynęło od wydania premier niektórych albumów. 2003 rok, no nie chce być inaczej. Nie chcę być inaczej. Pamiętam to pierwsze odtworzenie utworu Bones of Love i później były inne piosenki z tej płyty. Nieprzyzwoite piosenki, bo tak jest ta płyta zatytułowana. Anita Lipnicka i John Porter. That was then, this is now. No to oni razem jeszcze raz. I put a rose upon your pillow where you lay your head. I felt kind of clumsy and artificial just putting it right there. There's a rose upon my pillow, an open wound painfully sharp. It's the perfect sign. You never know how long it's gonna last. Tell me, will you come back? Oh dearest, I must go away. Every time we hold each other, this could be our final day. There's a rose upon our pillow, staring us in the face, and telling us to do something before it gets too late. Oh, I stare at my pillow, where we lay side by side, tightly wrapped together, safe from the outside. In the shadows of early morning, when the village is sound asleep, in the silence before the birds sing, I can hear him gently weep. Oh, there's a rose upon our pillow, staring at us in the face, and telling us to do something before it gets too late. Oh, tell me, will you come back? Oh, dearest, I must go away. Every time we hold each other, this could be our final day. Nieprzyzwoite piosenki. Anita Lipnicka, John Porter i Rose. To przed chwilą. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Co mam dla Państwa w takim razie pierwszą porcję tych prezentów? Dogrywka, Męskie Granie 2019. Ten album, wydany nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, ukazał się wczoraj. Mamy od 1 do 15 utworu, no same piękne strzały, bardzo gorąco to polecam. I teraz 2 egzemplarze dla 2 pierwszych osób, które napiszą. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Uwaga, uwaga, to będzie zapowiedź, na razie bez muzyki, same słowa. Po godzinie 16 będziemy z nim rozmawiać. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy i już dziękujemy za to, że się zgodził, żeby mu ukraść trochę czasu. Po godzinie 16 Igor Walaszek, Bas Astra Lixigo i nowa muzyka tego duetu. A teraz pan Lech. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas, wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać nad głową zorze i miętowa mgła. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Jak duch symetrii rozpięty na drzwiach. Nikt ci nie powie, jak długo ma trwać. Pogodny letarg w pół kroku do gwiazd. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Nie musisz jeść i nie trzeba też spać. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas i kołysz się w miętowej mgle, jak konik morski nad malachiowym tlem. Kołysz się cały czas, kołysz się aż do dna, kołysz się zawsze, kołysz się. Wyobraź sobie, że zawsze masz. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać nad głową zorze i miętowa mgła. Kupiłem globus i teraz mam dwa. Zbieram na trzeci mniej więcej od lat. Tak jakoś zleci w dostatku mój czas. Wśród tych globusów na prozaku mi dać. I nawet wiesz i mówię coś od rzeczy. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz, zawsze masz, zawsze, zawsze masz czas. Przyzwyczaiłem się przez lata do wersji koncertowej, bo taką też mamy na płycie Męskie Granie 2011. Ale dzisiaj ta studyjna Lech Janerka i do niego na pewno do 19 powrócimy. W sprawie pierwszego prezentu, inaczej, pierwszej dostawy prezentów, bo dzisiaj takich dostaw będzie kilka. Proszę już nie pisać, bo skrzynka się prawie przepełniła. W innych sprawach jak najbardziej tak. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Trochę muzyki bez słów. Tak mi się wydaje, że ta muzyka bez słów przez radio zawsze, ale to zawsze gra dobrze. Zawsze gra dobrze przez radio, zawsze. Sting, płyta Soul Cages, czyli klatki na duszę. W Trójce za 22 minuty jest 16. Maciej Milewski tymczasem, czyli Milo. By your inner desire, I could be in the field now.

i nie bądź zbyt blisko mnie. Zachowaj dystans i oddaj się. Za każdym razem to przyznam na antenie, bo wielokrotnie to robię. Za każdym razem, jak słucham tego utworu, to jest we mnie gdzieś w środku jakiś taki dziwny twist. Marcin Wyrostek gościnnie, zespół Frele, tak się będzie kończyła ich nowa płyta zatytułowana Hehe. Album wkrótce z nami, a póki co na 35. wczoraj to był debiut na liście przebojów programu trzeciego. Co będzie dalej? Wszystko zależy już od Państwa. Zostań w domu z Trójką. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr, potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie, spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie, spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, taką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrozbój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie, dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożone przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożone przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Nie zawsze trzeba coś zaśpiewać, żeby coś było bardzo, ale to bardzo mocne. Hej i błysk to przed chwilą. Sobotę spędzam w pracy przy biurku. Trójka łagodzi to sobotnie dziwne popołudnie przy fakturach, bo tak właśnie spędzam czas, napisała pani Aleksandra. Pani Olu, wszystkiego dobrego. Proszę się czasami od tych faktur odrywać i zapraszamy do nas. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Dziękuję Państwu za całą korespondencję. To teraz pięknie, z płyty, no, kolejny album, od którego nie mogę się oderwać, to przez długie, długie, długie miesiące. Fish, Emadę, Tworzywo. Dzwonisz do mnie, a ja wciąż błądzę po nocy. Wystrzelony jak w rakiecie, z gigantycznej prosy.